کیا دیکھا جہاں سارا جو اس جا نہیں دیکھا، کیا دیکھا جہاں سارا جو اس جا نہیں دیکھا، گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا، گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا۔ خزرا نہیں دیکھا، گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا، جس جا پہ یہ دنیا ہی کیا جھکتے ہیں فرشتے، ایسا تو کوئی دوسرا روزہ نہیں دیکھا، ایسا تو کوئی دوسرا روزہ نہیں دیکھا، گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا۔ نبی سے پھر اس کو کبھی ہم نے تو پیاسا نہیں دیکھا، پھر اس کو کبھی ہم نے تو پیاسا نہیں دیکھا، گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا۔ اس در کی گدائی جسے ایک بار ملی ہے، اس در کی گدائی جسے ایک بار ملی ہے، اس منگتے کا خالی کبھی کاسا نہیں دیکھا، اس منگتے کا خالی کبھی کاسا نہیں دیکھا، گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا۔ اب رحم میرے حال پہ کر دے میرے مالک، اب رحم میرے حال پہ کر دے میرے مالک، میں نے تیرے محبوب کا جلوہ نہیں دیکھا، میں نے تیرے محبوب کا جلوہ نہیں دیکھا، گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا۔ ڈوبا ہے خدا کی اعظم جو عشق نبی میں ڈوبا ہے، خدا کی قسم جو عشق نبی میں عشرت اسے ہم نے کبھی روتا نہیں دیکھا، عشرت اسے ہم نے